teatru, a w Lotto tej wiosny gra nabiera rytmu. Zagraj i zgarnij voucher lub bonus. Szczegóły w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 27 marca, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Rządowe ustawy obniżające ceny paliw trafią teraz do prezydenta. Po Sejmie błyskawicznie przyjął je Senat. Posłowie zmienili regulamin Sejmu. Dowolne wystąpienia będą mocno ograniczone. Zima w Tatrach, w Zakopanem kilkanaście centymetrów śniegu. Po Sejmie Senat przyjął bez poprawek ustawy obniżające ceny paliw na stacjach. Teraz trafią do prezydenta. Prezydencki minister Marcin Przydacz przekazał, że Karol Nawrocki ustawy paliwowe może podpisać nawet w samolocie w drodze do Stanów Zjednoczonych. Zmiany przygotowane przez rząd mają skutkować obniżką cen paliw o złoty 20 zł za litr. Pracę parlamentu od rana obserwuje Martyna Szymczakowska. Dzień dobry. Te prace naprawdę postępują błyskawicznie. Posiedzenie Senatu rozpoczęło się przed godziną, no i po 40 minutach Senat bez poprawek przyjął dwie ustawy wprowadzające obniżki cen paliw w związku z wojną na Bliskim Wschodzie i rekordowymi podwyżkami cen paliw. Senator sprawozdawca Kazimierz Klejna z Koalicji Obywatelskiej, prezentując zmiany, powiedział, że powinna to być jednogłośna decyzja. Obie dzisiaj rozpatrywane ustawy są niezwykle ważne i są integralnie ze sobą powiązane. One mają odpowiedzieć na problemy związane z bardzo szybkim wzrostem cen paliw. Z kolei senator Aleksander Szwed z PiS-u mówił, że Prawo i Sprawiedliwość poprze projekty, ale dodał, że są one przygotowane zbyt późno. Wszystko było do przewidzenia. Ceny paliw rosły, sytuacja była jasna, tylko zabrakło decyzji. I przez te tygodnie rząd w zasadzie łupił Polaków, pozwalając, by płacili zawyżone ceny. No teraz gotowe ustawy w tempie ekspresowym trafią do prezydenta. Szef kancelarii Karola Nawrockiego zapewnił, że prezydent czeka na te dokumenty i jeśli przepisy będą dobre, to bez wahania je podpisze. A Martyna Szymczakowska, dziękuję za relację. Dodajmy, Komisja Europejska nie będzie się spieszyć z decyzjami w sprawie obniżonego podatku VAT na paliwa w Polsce. Tak ustaliła nasza korespondentka w Brukseli, Beata Płomecka. Rząd powołuje się na zagrożenie dla bezpieczeństwa paliwowego państwa, dlatego Bruksela nie będzie reagować. Tylko premier będzie mógł zabierać głos w dowolnym momencie posiedzenia Sejmu. Za uchwałą o zmianie regulaminu Izby głosowało 235 posłów, głównie z koalicji rządowej. Przeciw było 196 z Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji, z kół Konfederacji, Korony Polskiej, Razem i Demokracji. Jeden poseł wstrzymał się od głosu. Zgodnie ze zmianami szef Kancelarii Prezydenta czy prezes Najwyższej Izby Kontroli będą mogli zabrać głos tylko raz w danym punkcie porządku dziennego. Do tej pory mieli nieograniczoną liczbę 15-minutowych wystąpień. Otoczenie prezydenta i posłowie PiSu twierdzą, że uchwała jest wymierzona głównie w aktywnego na posiedzeniach Sejmu szefa Kancelarii Prezydenta Zbigniewa Boguckiego. Moskwa prowadzi szeroko zakrojoną operację dezinformacyjną wymierzoną w kraje bałtyckie, ostrzega łotewskie Ministerstwo Obrony. Celem tej operacji jest przekonanie opinii publicznej, że Wilno, Ryga i Tallin umożliwiają Ukrainie korzystanie ze swoich terytoriów do ataków na Rosję. O reakcji łotewskich władz Kamil Zalewski. Łotewski resort podkreśla, że Litwa, Łotwa i Estonia nie uczestniczą w planowaniu ani realizacji ukraińskich uderzeń. Wspierają natomiast Ukrainę sprzętem wojskowym oraz pomocą humanitarną i finansową. Zdaniem ministerstwa Rosja poprzez działania dezinformacyjne demonstruje swoją słabość i chce odwrócić uwagę od faktu, że nie jest w stanie obronić się przed ukraińskimi atakami na swoją infrastrukturę. Celem Rosjan jest podsycanie podziałów społecznych, obniżanie zaufania do instytucji państwowych, a także ograniczanie poparcia dla Ukrainy. W tym tygodniu na Litwie, Łotwie i w Estonii odnotowano incydenty z udziałem dronów. Były to ukraińskie bezzałogowce, które przypadkowo trafiły w przestrzeń powietrzną krajów bałtyckich po atakach Ukrainy na rosyjskie porty. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Coraz więcej śniegu w Tatrach. Od rana pada praktycznie bez przerwy. W samym Zakopanem spadło ponad 15 centymetrów białego puchu. W Kuźnicach byli pojedynczy śmiałkowie, którzy wyruszyli w góry. Nie brakuje też poszukiwaczy krokusów. Fantastycznie. Początek wiosny. Tak powinien wyglądać w polskich Tatrach. Nic tylko wracać w te klimatyczne, magiczne miejsca. Spojrzeć na krokusy przysypane delikatnym puszkiem śniegowym, prawda? Wie pan, rzadko tu bywamy, bo jesteśmy jednak z daleka okolicy Warszawy i nie jest to łatwe tu przyjechać, ale cieszymy się, że tu jesteśmy. Myśmy teraz przyjechali. No, ale no jest zimowo, bardzo zimowo. Na krokusy przyjechaliśmy zupełnie. Także krokusów nie będzie, no ale... Liczymy na to, że ten śnieg się utrzyma trochę dłużej, że to jutro pojutrze nie stopnieje. No wyciągi nieczynne chwilowo. Chyba nie otworzą, także na razie spacery i lepiej nie bałwanek.

do przodu żyj. Z wesołą miną spotykaj swój kolejny świt. By szybko dzień pechowy minął, nabijaj mu swingowy rytm. Ta-ba, ta-ba, ta-ba, ta-ba, ta bardzo przenikliwa myśl. Da-ba, da-ba, da-ba, da-ba, da barwę twoim dniom. Więc już od dziś do przodu żyj. Żyj kolorowo, marzenia najbarwniejsze miej. Do przodu żyj, a daję słowo, napotkasz mnie na drodze swej. A ja już o to się postaram ze wszystkich sił. Byś kolorowo żył, byś kolorowo żył. Znasz mi, że przeżyć warto tak, choć parę chwil, by życie miało wdzięk, by życie miało styl, by życie się z myślą zaczęło rymować upartą, że warto właśnie tak żyć, kolorowo żyć. Voilà! I o to, proszę, ja ciebie chodzi. Nawet kiedy człowiek zazwyczaj w czarnym. Żyj kolorowo, czyli oczywiście Ewa Bem z muzyką Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Dziś, w dniu jego urodzin, kilka smaczków z jego przebogatej dyskografii. Jak wiadomo, jednym z ważniejszych szyldów kreacji generała, bo przypomnę, że był czas, kiedy właśnie tak mówiono o Ptaszynie, jest Polish Jazz Quartet, gdzie na kontrabasie grał Juliusz Sandecki, Andrzej Dąbrowski na perkusji, Wojciech Karolak na fortepianie i oczywiście nasz generał Jan Ptaszyn-Wróblewski na saksofonie tenorowym. I tak w roku 1965 w serii Polish Jazz pod numerem, a jakże, trzecim, ukazał się album zespołu nagrany w grudniu 64. Znalazło się na nim 8 kompozycji, a wśród nich Złośnica, przetłumaczona na angielski She's Always Angry. Thank you. Jak ja uwielbiam to stereo z połowy lat 20, z połowy lat 50., 60. XX wieku. W trójce Polish Jazz Quartet, czyli zespół założony przez generała Jana Ptaszyna Wróblewskiego w roku 63. Tak było w latach 60., kiedy pan Jan właściwie dopiero, no chyba można powiedzieć, nabierał rozpędu, mimo że miał już przepotężny bagaż, bowiem, na przykład był już po występach w Stanach Zjednoczonych, a było to w roku 1958, kiedy to zagrał na festiwalu w Newport. To była pierwsza po wojnie, właściwie pierwsza w historii wizyta polskiego muzyka jazzowego w Stanach Zjednoczonych. 22-letni Ptaszyn grał na saksofonie tenorowym w International Youth Band, międzynarodowej orkiestrze młodzieżowej, do której przylgnęła nazwa Wieża Babel, bowiem każdy z jej członków mówił innym językiem. W dniu 90. urodzin wspominam dziś pana Jana, również z tego powodu, że miałem szczęście być wydawcą 3 kwadransów jazzu. No i ta funkcja dawała mi pewne pole manewru, ponieważ mając dostęp do pana Jana, udało się spełnić co najmniej jedno marzenie. Mówię tu o wspólnym utworze starego i młodego pokolenia muzyków jazzowych. i odleciał. A Farewell to Mother Earth, czyli wspólny utwór zespołu EAPS i Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Fantastyczna kompozycja, która ukazała się w roku 2022 na płycie 2061 zespołu EAPS właśnie. I dokonamy teraz zmiany, ale nie takiej dużej, może bardziej stylistycznej i pokoleniowej, bowiem dziś właśnie zespół Błoto, który wyłonił się z bandu EAPS, publikuje swój najnowszy singiel. Mimo że improwizatorzy, to jednak konceptualiści, bowiem wybrzmiała kompozycja nosi tytuł Zmiana czasu. Zmiana czasu odbędzie się z soboty na niedzielę. Przestawiamy zegarki o godzinę w przód, a wysłuchaliśmy kompozycji, no właśnie, kwartetu Błoto i gości. Z tego zespołu już go słyszę. Jest dzisiaj na naszej antenie, jest państwo i moim gościem Marek Pędziwiatr, ten co popędza wiatr. Dzień dobry, Marku. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. No, ja w sprawie siódemki, dwóch utworów, maxi singla, epki, jak nazwać nowe wydawnictwo zespołu Błoto? No, tak mało, a tak dużo. To jest siódemka winylowa. Czyli no, właściwie no, na siódemkę winylową mogą się zmieścić dwa utwory. No i takie też poczyniliśmy. I to jest w sumie preludium do albumu, który nastąpi w tym roku też. Błoto Plus. To nie tylko was czterech, ale również, no nie wiem, równoprawni partnerzy, goście. Jak nazwać pozostałych wykonawców tej kompozycji, tego utworu? I kto to jest? To jest zarazem dzieło zamierzone i dzieło przypadku. Instytut Adama Mickiewicza organizuje co roku takie kolaboracje rumuńsko polskie. No w zeszłym roku robiła to na przykład Dagadana i w tym roku padło na nas i dali nam wolną rękę, żeby wyszukać jakichś artystów z Rumunii i żeby z nimi coś właśnie kolaborować. Współpracować, tak, po prostu. Trudne wyrazy. Co to za artyści? To jest przede wszystkim właśnie Ion D, który jest szefem labelu Future Nuggets, stacjonującego w Bukareszcie. No i okazało się, że to jest taki no, bratni label do Astigmatic Records. I Ion D trochę tak jakby robi nowe rzeczy, ale też i kłania się ku tradycji muzyki rumuńskiej, czy też tajemniczego gatunku manele, który jakby przemyciliśmy w tym całym przedsięwzięciu. Może nie słychać tego tak dobitnie na tym singlu, ale na albumie będzie słychać. A jeszcze jest Ion D, jest jeszcze Plewna, który nie był początkowo zamierzonym gościem, ponieważ po prostu w takim ferworze improwizacji on nagle pojawił się w studio i zaczął z nami improwizować i okazało się, że jest fajnym gościem i świetnym, utalentowanym muzykiem. Muszę ci powiedzieć, że rzeczywiście moim zdaniem czuć jednak te zmiany. Ta muzyka brzmi nieco inaczej niż dotychczasowe wasze świetne albumy. Zmiana czasu, zmiana klimatu, wszystko opakowane w siedmiocalową płytę winylową zatytułowaną po prostu Zmiany. A sam album ma się odnosić do atmosfery. Tylko pytanie, czy tej powietrznej, czy tej między ludźmi? Na pierwszy rzut oka powietrznej, a na drugi rzut oka między ludźmi. Wasi starzy fani z pewnością już dostrzegają tę zabawę słowami, bowiem ona jest dosyć typowa dla kwartetu Błoto. Idziecie dalej tym tropem. Bardzo, bardzo się cieszę, że tak jest, no bo ta wieloznaczność słów w języku polskim bywa przezabawna momentami. I jeszcze chciałbym cię, mój drogi, zapytać, zanim dokonamy zmiany klimatu, czyli zanim posłuchamy jeszcze jednego utworu z tej dzisiejszej małej płyty, o tę współpracę z Janem Ptaszynem Wróblewskim, no bo przecież dziś obchodziłby 90. urodziny. Przed dwoma momentami, a właściwie trzema, wybrzmiała kompozycja zespołu EAPS właśnie z gościnnym udziałem pana Jana. Jak to było? Ten jego saksofon brzmi tak kapitalnie, tak czysto. Jak to było? Pierwsze co, to zadzwoniłem do Ptaszyna i żeby się go zapytać, czy w ogóle coś takiego by wszedł we współpracę z nami, młodymi. No i on powiedział, no zastanowię się, tylko muszę tego posłuchać i powiedział, żeby wysłać mu pocztą polską płytę CD. I jakąś notkę a propos tego, co byśmy chcieli. I takie coś poczyniłem. No, odpaliłem na CD-ku to nasze nagranie ze studia i napisałem list po prostu odręcznie, który mu przeczytała jego żona. No ja, długo czekaliśmy na odpowiedź, no ale ona nadeszła, że po prostu, żebyśmy przyjeżdżali, kiedy możemy, do jego mieszkania i tam. I tak też zrobiliśmy, wzięliśmy sprzęt do nagrywania i nagraliśmy partię Ptaszyna. Czyli właściwie to wy byliście gośćmi u niego niż on gościem u was. Coś takiego. Okay. Coś takiego. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za to, że mogliśmy jeszcze współpracować. Być może już z ostatnim z Armii Miłości tego polskiego jazzu naszego. To będzie nieśmiertelne, to jest nieśmiertelne nagranie i warto o tym mówić w kontekście ewentualnych 90. urodzin Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Tak się waham i trochę nie podkreślam tego, że nie ma go już między nami, bo dzisiaj są jego urodziny, bo wciąż jest jego muzyka z nami i na dokładkę jeszcze młode pokolenie przedłuża tę jego twórczość właśnie tego typu zabiegami. Państwo, i moim gościem był Marek Pędziwiatr, ten co popędza wiatr, latarni. Bardzo ci dziękuję za tą krótką rozmowę, no i gratuluję tej zmiany. A dziękuję ślicznie. Do usłyszenia. Na lepsze. Dzięki, pa, pa. Pa, pa. We'll be right back. Zmiany. Zmiany to tytuł najnowszej małej 7-calowej płyty zespołu Błoto, która została nacięta przez Astigmatic Records. W tym też samym labelu za jakiś czas pojawi się cały album zatytułowany Atmosfery. No a zmiany, jak wiadomo, to jedyne stałe w życiu. No i ta gra słów. Zmiana klimatu to była kompozycja, którą wysłuchaliśmy, ale zmiana klimatu między nami? Zmiana czasu to pierwsza kompozycja, która pojawiła się premierowo na antenie programu trzeciego. No właśnie, z tą zmianą czasu proszę uważać, bo to będzie godzina w przód. Mniej śpimy o godzinę w nocy z soboty na niedzielę. No i zmiana, myślę sobie, też usposobienia muzycznego, bowiem trochę łagodności się zaczyna wkradać do zespołu Błoto, a to pewnie w tym wypadku za sprawą rumuńskich przyjaciół, z którymi nagrano materiał, który w całości będzie opublikowany właśnie na dużym LP. Jak sądzę, również to cały album pojawi się na 12-calowej płycie winylowej. Zmiana również, jeśli chodzi, no właśnie, o brzmienie, bowiem chociażby, jeśli weźmiemy pod uwagę samą perkusję, to już słychać, że w porównaniu z tym, co działo się w latach 60., kiedy grał Polish Quartet, to jest nowa moda, nowa sytuacja, nowe brzmienie w perkusji. A jeśli mówimy o nowoczesnym podejściu do muzyki, to może spróbujmy Flylo. Nowe pokolenie muzyków, przyznam, że takich artystów jak Flyla, jak Flying Lotus przedstawiał mi dawno temu Maceo Vero. On zaraził mnie muzyką właśnie do takiego jazzowego podejścia. No ale tutaj pewnie warto byłoby wymienić również Kendricka Lamara, który pojawił się w tym nagraniu. No i cały zestaw od Roberta Glaspera poprzez Taylora McFerrina począwszy, aż do muzyki newbeatowej opartej właśnie na jazzie. Jazzie często samplowanym i wycinanym, w przeciwieństwie do tego, co w tej chwili brzmi, bo to, szanowni i szanowne, Zbigniew Namysłowski, który podobnie jak zespół Błoto, również najpierw konceptualnie, a później dopiero improwizacja, bowiem kochał tę improwizację, która była dobrze przygotowana. Zbigniew Namysłowski, czyli przyjaciel Jana Ptaszyna Wróblewskiego, to na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania z rekomendacją, że więcej muzyki Jana Ptaszyna Wróblewskiego pojawi się dzisiejszej nocy w audycji Mariusza Owczarka, w audycji Mało Obiektywnie. Czasem mówię na nią bardzo subiektywnie, ale nie. A to jest audycja Mało Obiektywnie Mariusza Owczarka. Mariusz wybrzmi na antenie programu trzeciego między godziną, między północą a drugą dzisiejszej nocy właśnie. A ja już mówię Państwu do usłyszenia, zostawiając Was z tym utworem zatytułowanym Szafa. To była, zdaje się, szósta część serii Polish Jazz, kiedy pojawiło się to nagranie. No i zespołu Zbigniewa Namysłowskiego. Audycję zrealizował Krzysztof Sagan, a ja nazywam się Michał Margański i życzę Państwu dobrego weekendu.